Manuel Duarte από το πράσινο ακροτήρι. Ίσως ποτέ και να μη δω το πρόσωπό σου. Ωστόσο αν κρίνω από το αιμάτινο γραφτό σου, θα πρέπει να είναι γιωμάτο από λιοπύρι. Ελμπέρτο Κόμπος, Παναμέζα αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου. Ωστόσο ασίγαστη θα να'ναι σαν τη γη σου, αν κρίνω απ' τα μηνύματα του ανέμου. Να είμαστε χαπ από τις όχθες του Ιορδάνη, ίσως ποτέ και να μη σφίξουμε το χέρι. Ωστόσο δίπλα μου αγρυπνάει το ίδιο αστέρι, που δίπλα σου αγρυπνάει κι αυτό μου φτάνει. Απόψες μίξαν τις καρδιές μας έναν έστω στιγμιαίο συντονισμό, ίδιες ελπίδες, καθώς μας φώτιζαν το δρόμο οι σελίδες απ' το κομμουνιστικό μας μανιφέστο. Ελεπέρτο Κόμπος, Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου, ωστόσο ασίγαστη θέλω. Είπαμε να ξεκινήσουμε και να είμαστε σήμερα λίγο εορταστικοί, γιατί ο μήνας έχει 28, αλλά επειδή έχουμε καλεσμένο και θα είναι μια διαφορετική ελληνοφρένεια, άκουσα μέσα κομμουνιστικά μανιφέστα και δεν είναι και του χώρου, του στενού χώρου. Καλεσμένος είναι ο Κώστας Στομαίδης, είναι συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός, αυτή είναι η δεύτερη ιδιότητα, έτσι. Η πρώτη ιδιότητα είναι τραγουδιστής. Η πρώτη μουσικός. Ιδιότητα είναι τραγουδιστής, μουσικός, και αυτό μια φορά τραγουδιστής, για πάντα τραγουδιστής. Όπως μια φορά κνήτης, για πάντα κνήτης. Για το πρώτο να συμφωνήσω, τώρα για το δεύτερο παίζεται. Το δεύτερο παίζεται. Παίζεται, ναι, εντάξει, ωραία. Μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Έτσι κι αλλιώς. Όλοι οι αριστεροί είναι λίγο αναστατωμένοι τα τελευταία 100 χρόνια. Οπότε και βάλε. Και βάλε, ναι, από την ώρα που ανακαλύφθηκαν όλα αυτά. Είπαμε να είμαστε έτσι σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας και τελευταία, μέρα του, τελευταία Παρασκευή του χρόνου. Να το ενός πάμε. Χρόνου, βέβαια, που. Άστο, να δεις αυτός που έρχεται. Αυτός που έρχεται, να άστο, δούμε. Μην κοιτάμε ποιος είναι ο χειρότερος, ας ζούμε την κάθε μέρα και βλέπουμε στην πορεία. Και είπαμε να το πάμε λίγο τραγουδιστικά. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι ιδιαίτερο τραγούδι. Μας το έφερες εσύ, τι είναι. Είναι ιδιαίτερο τραγούδι, είναι ο Φλεβάρης του 1878. Είναι το πρώτο, ο πρώτος στίχος που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος του Άλκη Αλκαίου το 1979. Η φωνή βέβαια ήταν της Μαρίας Δημητριάδη, μιας συγκλονιστικής ερμηνεύτριας. Έχω χιλιάδες πράγματα να πω για την Μαρία Δημητριάδη. Είχες τη χαρά να τραγουδήσεις πολλές φορές. Όχι, ναι. Μονάχα αυτό. Η Μαρία Δημητριάδη για μένα ήταν η μεγάλη μου δασκάλα και ήταν η γυναίκα, ήταν η τραγουδίστρια που με πήρε και με έβγαλε στο επάγγελμα. Της χρωστάω πάρα πολλά. Από πότε? Από το 1978-79 εκεί γύρω. Τότε με το μαλλί, το φουντωτό, το θυμάμαι. Ναι, σαν την Άντζελα Ντέιβις, αν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι, πώς το θυμάμαι, το θυμάμαι. Λοιπόν, είναι εκπληκτικό τραγούδι από τα τραγούδια της Λευτεριάς και βέβαια καλά κάναμε και ξεκινήσαμε με αυτό, έτσι να τιμήσουμε τη μνήμη του Άλκη Αλκαίου που πριν από λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, ενός ποιητή του τραγουδιού μας, ενός στιχουργού που έδωσε υπέροχους στίχους στην ελληνική μουσική και είχε την χαρά να τους δει μελοποιημένους από πολλούς συνθέτες, έξω από τον Θάνο Μικρούτσικο, ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Μιλτός Πασχαλίδης, ο Μάριος Στόκας, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Και να τους ακούσει τραγουδισμένους από χιλιάδες κόσμο, από γενιές συνεχώς, γιατί τα τραγουδάμε και πολλοί δεν ξέρουν ότι είναι και Αλκαίου οι στίχοι. Και είχε βέβαια και όλη την χαρά να ακούσει και τη Ρόζα. Ναι, εντάξει, τραγουδάει, ναι. Ο Δημήτρης Μητροπάνος. Όποτε το τραγουδάει και είναι τραγούδι πια θεσμός, σταθμός μάλλον. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για ένα πράγμα, ότι η Ρόζα, το γράφει μέσα στο δίσκο, είναι αφιερωμένη σε μένα από τον Άλκη Αλκαίου. Α, ναι. Ναι. Πώς τώρα είχε εσένα στο νου του και έγραψε να τη Ρόζα. Ο Άλκης Αλκαίος ήταν το 1986 στο Βερολίνο, ήταν σε ένα νοσοκομείο γιατί είχε κάποια προβλήματα με την υγεία του. Και εγώ έδινα μια συναυλία στο Berliner Ensemble και θεώρησα βέβαια πολύ καλό να πάω μια βόλτα από το νοσοκομείο. Ήταν 100 χιλιόμετρα έξω από το Βερολίνο και τον είδα τότε. Βγήκαμε και φωτογραφίες από τις σπάνιες φορές που υπάρχουν φωτογραφίες του Αλκιαλκαίου. Και δεν ήταν κλινήρης, αλλά έκανε μια θεραπεία. Ναι, ναι. Και ήρθε στη συναυλία και ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, και ειδικά όταν του αφιέρωσα και την πυρόγα. Δικό του τραγούδι. Ασφαλώς δικό του τραγούδι. Και το θυμάμαι έτσι πολύ έντονα. Λίγες μέρες μετά, εκεί στο Βερολίνο, έγραψε τη Ρόζα, που βέβαια η Ρόζα είναι η Ρόζα Λούξεμπουργκ, έτσι. Mm. Απλά το έχει φέρει με τα κομπιούτερ και μετά βέβαια, αυτά που όλα, τα γνωστά. Όλα, όλα. Ναι. Πέρα από αυτά που είπες ότι ήταν ένας ποιητής και τα λοιπά, ήταν και ένας σεμνός άνθρωπος και νομίζω ειδικά αυτές τις μέρες αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι αυτό που μένει τελικά. Είναι πολύ και σπάνιο. Σύμφωνα με το δικό μου το κριτήριο, φαντάζομαι και αλλωνών, είναι το πρώτο είναι πολύ κριτήριο. Σπάνιο. Ο Άλκης Αλκαίος είχε επιλέξει τη σιωπή και μέσα από τη σιωπή να βγάζει τη δουλειά του, να βγάζει τις ανησυχίες του, να βγάζει την ευαισθησία του μέσα από τους στίχους. Ούτε συνεντεύξεις, ούτε φωτογραφίες, ούτε τηλεοπτικές εκπομπές, ούτε τίποτα. Είχε επιλέξει μερικούς φίλους οι οποίοι τον βρίσκανε στο σπίτι του, μιλούσανε, ανταλλάσσανε απόψεις. Να σου πω τώρα, σας είχα δει και πέρυσι με την Τζανακλίδου που είχαμε μεταδώσει και κάποια αποσπάσματα. Αυτά τα πολιτικά, τα περίφημα τραγούδια, τα οποία είναι παλιά, πριν 2-3-4 δεκαετιών, κάνουν γκέλ στον κόσμο, τώρα ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, τα θέλει, τα ακούνε. Πάρα πολύ, διότι μιλάνε για θέματα που ξαναήρθανε στην επιφάνεια. Πολύ βία. Ακριβώς, ήταν βία, όχι ότι είχαν εξαφανιστεί. Ναι, δεν ναι. Είχαν εξαφανιστεί, μην γελιόμαστε. Απλά, εντάξει, Πετρέλαιο είχαμε να βάλουμε πριν 5-10 χρόνια. Τώρα ακούς, αν ακούσει το βιτίο του Πετρελαίου, το κοιτάνε όλοι. Κάνουν και χαβαλέ στη γειτονιά. Ποιος πλούσιος βάζει πετρέλαιο, τι γίνεται. Η ιστορία είναι ότι πρέπει να κάνουμε μία διαφοροποίηση. Άλλο το τραγούδι, το στρατευμένο, το οποίο πολλές φορές δεν βρίσκεις να έχει και μία καλλιτεχνική αξία, και άλλο το πολιτικό τραγούδι, ναι, το οποίο αναφέρεται σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όχι μόναχα σήμερα, αλλά και διαχρονικά. Δηλαδή, αν θα μου πεις στην ελληνική μουσική ποιο είναι το τελευταίο πολιτικό τραγούδι που άκουσα, θα σου πω ότι είναι το «Σιγά μη κλάψω» του Γιάννη Αγγελάκα. Ναι, αυτό είναι και πρόσφατο, έτσι. 6-7 χρόνια. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι πολιτικότατο τραγούδι. Ναι. Έτσι πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό. Πάντως ο κόσμος τα θέλει. Η νεολαία, έχεις δει νέους που τα ανακαλύπτουν? Ασφαλώς. Γιατί ασφαλώς. Τα περισσότερα είναι από παλιές δεκαετίες. Κοίταξε, πέρυσι στο Ζυγό τραγουδούσα το Άννα Μικλές. Τραγουδούσα το Άννα Μικλές του Μπρέχτ. Ναι, έτσι, ναι. Και του Θανδρού, ναι, το θυμάμαι. Ωραία. Και μάλιστα, αν θυμάσαι καλά, υπήρχε και ένα βίντεο με άστεγους. Με... Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε έναν χώρο που είναι χώρος διασκέδασης, όπως ήταν ο Ζυγός, 500 άτομα μέσα, δεν ακουγότανε ψήθυρος. Ναι, γιατί δηλαδή, οι στίχοι ήταν... είναι τέτοιοι που δεν συνειδητοποιείς ότι αυτά γίνονται τώρα. Ακριβώς. Αν ξέρεις θες ότι έχουν γραφτεί. Θες να το τραγουδήσουμε μήπως τώρα? Άμα αυτό, θες τώρα, ναι. Έτσι ποιος είμαστε εσύ, εδώ. Θα το πεις εσύ. Γιατί βέβαια. Φέρει και κιθάρα. Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε μέχρι να ετοιμαστεί ο καλλιτέχνης. Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε. Ειδική λόγω των ημερών είπαμε να το ρίξουμε και στο τραγούδι, αλλά βεβαίως σε συγκεκριμένο τραγούδι. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα δεν με βάζουν στο χέρι ο στρατός. Ξεκινά αναμικλές, σα γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Να σου βάλουμε. Έχουμε τους στίχους και την άποψη του Μπρέχτ. Πώς... Αυτό το έχει γράψει. Δεκαετία του 30. Δεκαετία του 30. Και είναι σημερινό. Φρέσκο. Ακριβώς. Εδώ και γύρω, για απέναντι, την ιστορία, παρακάτω. Να πούμε ότι μελοποιήθηκε για την παράσταση του Ζίλντα Σεν ο Μπρέχτ και η εποχή του το 1977 και το τραγουδούσε η Μελίνα Μερκούρη. Ο Μικρούτσικος. Ναι, ο Θάνος Μικρούτσικος. Ναι. Λοιπόν, και πόσο σημερινό είναι έτσι. Δεν το συζητάω. Αυτό το είχαμε μια φορά, το είχα βάλει ηχητικά μέσα. Το έχουμε μοντάρει και ξέρει εκεί που λένε μιλάνε για το έθνος στη Νίκη και τα λοιπά. Ταιριάζει απόλυτα άμα το ακούσουμε αυτά που μας λένε κάθε βράδυ, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι. Θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Κώστας Στομαίδης είναι ο κύριος που ακούτε. Μετά τις διαφημίσεις θα συνεχίσουμε. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα'ρθουν. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο λένε πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι και ρίχνουν τη λιτότητα. Επίκαιρο να το πω. Όχι, είναι επίκαιρο. Δεν ισχύουν αυτά επίκαιρο, που λέει το τραγούδι. Γιατί τα βάζουμε αυτά, ήθελα να ξέρω, και μέρες Χριστουγέννων και μέσα στις δύο γιορτές. Μέρες Χριστουγέννων με μια μελαγχολία σε όλο το λαό. Δηλαδή, γαμώτο. Δύο τρόποι υπάρχουν για να καταπολεμείς τη μελαγχολία ή την ξεχνάς. Ή μπαίνεις πολύ βαθιά ή και στα προβλήματα, όχι μόνο στη μελαγχολία. Αυτό κάνουμε εμείς στη δεύτερη εδώ, ακολουθούμε τακτική. Να σου πω κάτι, όταν θα νιώσω... Συζητάμε ότι... το θέμα πολύ. Όταν θα νιώσω ότι έχω χάσει το χαμόγελό μου, πάει να πει ότι ιτήθηκα. Ναι, όχι, δεν θα. Και δεν θέλω να ιτηθώ με τίποτα. Θα το περάσουμε. Και δε, μάλλον θα το ξεπεράσουμε. Εδώ είσαι να εσύ με το Μικρούτσικο, με το Θάνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι η μουσική... αυτό Μπρέχτ είναι. Ακριβώς, η μουσική πράξη στο Μπρέχτ το είχαμε παρουσιάσει πριν από μερικά χρόνια με αφηγητή τον Γιώργο Κιμούλη. Και για δύο κλαρινέτα. Κάτι που θα ξαναγίνει μέσα στη χρονιά που μας έρχεται. Θα κάνουμε δύο ή τρεις εμφανίσεις παρουσιάζοντας τη μουσική πράξη στον Μπρέχτ. Επίκαιρο. Ναι, δεν το... αυτό είναι το θέμα, ότι αυτά είναι και προπολεμικά. Πριν από το δεύτερο παγκόσμιο, για να είμαστε σίγουροι. Γραμμένα από τον Μπρέχτ τη δεκαετία του 30, ξέρω εγώ, ίσως και δεκαετία του 20. Αλλά και δεκαετία του 30, αυτά ακριβώς βλέπουμε κάθε βράδυ. Αυτοί που κηρύχνουν τη λιτότητα, οι χορτάτοι, οι χορτασμένοι, λένε ότι εσύ πρέπει να κόψει. Ποιες εικόνες δεν έρχονται δηλαδή, στον καθένα όταν ακούει αυτό το πράγμα. Είναι σημερινό. Αυτό πρέπει άλλο να παίζει πριν και μετά από τα δελτία ειδήσεων. Το βράδυ, πρέπει όλα τα τρία χρόνια που περάσαμε, όλο το 12 που τελειώνει τώρα. Τον θείασο του τρόμου που λέω εγώ, κάθε βράδυ στις 8. Ναι, ναι, είναι και του τρόμου, τώρα πια είναι και κωμικός θείασος στα τελευταία 6 μήνες. Κωμικο-τραγικός. Έχει γίνει, ναι, νομίζω οι περισσότεροι ψυχαγωγούνται βλέποντάς τους, γιατί δεν έχεις να ενημερωθείς καθόλου από όλους αυτούς. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα. Η Ελληνοφρένεια σήμερα είναι ειδική, όσοι μπήκατε τώρα. Δεν έχουμε λαό. Τον ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, θα τον ακούσουμε τις επόμενες. Έχουμε ένα τμήμα του λαού, ένα κομμάτι, έναν μουσικό και συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Κώστα Θωμαίδη. Τον ακούμε και από CD από παλιές παραστάσεις. Αυτά δεν έχουν κυκλοφορήσει. Όχι, αυτά είναι κυκλοφόρητα. Θα τα έχουμε και ως υλικό της εκπομπής. Αυτή η συναυλία μάλλον θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2013. Ωραία, έτσι μάλλον. Φρέσκια και. Ναι, ναι, ναι. Ο παλιός, η πρώτη εκτέλεση ήταν ο Κούτρας. Ήταν ο Γιάννης Κούτρας το 1978, αν δεν κάνω λάθος. Είπαμε πριν και ξεκινήσαμε την εκπομπή με εξαιρετική ερμηνεία. Ναι, ναι, δεν... Εξαιρετικός ήταν ο Γιάννης. Και όπου τον βλέπω εγώ και τώρα, ακόμα που έχουν περάσει εξαιρετικός πολλά χρόνια, τραγουδιστής. Είναι σαν φρέσκο. Εξαιρετικός τραγουδιστής. Σαν να μην έχει περάσει... Από τις καλύτερες φωνές που διαθέτει το ελληνικό τραγούδι. Και αθόρυβος επίσης, χαμηλών τόνων. Από τις καλύτερες φωνές που έχει το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι είχε φωνές. Δηλαδή, ένα θέμα εμένα που μου θέτουν συνέχεια στην εκπομπή, άμα βάλουμε. Πάω από το ένα στο άλλο, αλλά μένω στο ίδιο. Αν βάλουμε εμείς ένα τραγούδι τέτοιου τύπου, αυτά εδώ τα πολιτικά, τα οποία τα ξέρουν κάποιες γενιές προηγουμένως και δεν τα ξέρουν οι τωρινοί, αμέσως παίρνουν τηλέφωνο τι είναι αυτό. Μη σου πω ότι και αυτό... για το τη δικαιοσύνη ηγενοείται, όσες φορές το έχουμε βάλει, παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε τι είναι αυτό που βάλατε. Ακριβώς την ίδια αντίδραση νιώθω και εγώ σε εκπομπές μου όταν μεταδίδω τέτοια τραγούδια. Που σημαίνει είναι νέοι αυτοί προφανώς, δεν είναι οι παλιοί. Να πω κάτι. Ένα από τα πιο έτσι, παραδείγματα πάνω σε αυτό το θέμα είναι ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου 38 χρόνια πριν εκεί γύρω. Ποιο στη ζωή μου, ποιο στη κυνηγά. Το έφτιαξαν και κάτι Μιχαήλ στην πορεία. Λοιπόν, με το αναθέρμανο. Με το Χάρη και τον Πάνο, αυτό το τραγούδι ήρθε όχι στην επικαιρότητα, αλλά το τραγουδάνε και η νεότερη γενιά. Ναι, γιατί, ναι, γιατί τώρα πάνω από 15 ναι, χρόνια που το ήταν φτιάξαν. Ήταν παλιά η εκτέλεση. Άλλη, λοιπόν, ποιο θα μπει η εκτέλεση, ετούτη το φέρανε. Όχι μόνο αυτό, το γνώρισαν μέσα από καινούργιες φωνές. Αλλά το τραγούδι έχει σχίσει το χρόνο. Έχει προχωρήσει μέσα στον χρόνο. Υπάρχει και θα υπάρχει. Και νομίζω είναι και στήριγμα, δεν είναι απλά τραγούδι. Εσείς μπορείτε να το βλέπετε τραγουδιστές μόνο ως χόμπι, ως ανάγκη. Έλα να το πούμε. Έλα να το πούμε. Εσύ να το πεις, εγώ δεν. Όχι ακόμα, δεν είμαι έτοιμος. Λοιπόν. Να βάλει και τα γυαλιά του καλλιτέχνης, γιατί. Ξέρεις, η πρεσβειοποίηση χτυπάει και τους καλλιτέχνες. Εκεί φτάσαμε. Η κρίση, ο καπιταλισμός. Τι κάνει η πολιτεία για όλα αυτά. Στη ζωή μου ποιο την κυνηγά, να τη ξεμοναχιάσει με στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά. Κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει, που πει για αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Τώρα που σε άκουγα, νομίζω θα ήταν καλύτερο ποιος στη ζωή μου αφήνω να την κυνηγά. Μαζί σου. Επειδή έχουν περάσει διάφορα τα 38 χρόνια πριν που έλεγες. Και βέβαια. Είναι ταλέντο να τραγουδάς. Όχι, είναι ευτυχία. Ευτυχία είναι σίγουρα. Ευτυχία είναι σίγουρα γιατί έχεις είναι μια, εκτόνωση, μια είναι... εκπληκτική, όχι απλά εκτόνωση, μια εκπληκτική, ένα μεγάλο παράθυρο να βγάζεις τα συναισθήματά σου με έναν τρόπο που νιώθεις βαθιά μέσα σου. Το να τραγουδάς, ξέρεις... οι επαγγελματίες τραγουδιστές στις παρέες δεν τραγουδάνε πολύ εύκολα. Γιατί θεωρούν... Όχι. Δεν είναι, πρέπει να είναι δηλαδή η ειδική περίπτωση. Εγώ βλέπω και από τον εαυτό μου. Όταν όμως βρεθείς πάνω στη σκηνή, βρίσκεσαι ξαφνικά σε έναν άλλο κόσμο και νιώθεις ότι πετάς. Και αναφέρομαι κυρίως στους ερμηνευτές τραγουδιστές και όχι στους απλούς τραγουδιστές. Γιατί ένας τραγουδιστής δεν είναι... Μπορεί να μην είναι και ερμηνευτής. Ξέρεις, εγώ τι παρατηρώ άσχετος, αλλά ακούω γενικώς πάρα πολλά. Νέα παιδιά, νέοι κοπέλες και αγόρια, νέοι τραγουδιστές, άρτια τεχνική. Και δεν έχουν ψυχή. Καθόλου ψυχή. Αυτό όμως πάντα ισχύει. Δεν ξέρω, εγώ όσους έχω ακούσει παλιότερους δεν είχαν. Είχαν ψυχή όλοι. Τι πάντα. Όλοι οι παλιοί είχαν ψυχή. Ακόμη και όταν ήταν νέοι. Ναι, δεν έχει άδικο. Γιατί η Γαλάνη Αλεξίου, ένα κατάλογο τώρα να σου πω. Εγώ νομίζω πως παίζει μεγάλο ρόλο και ότι αυτά τα νέα παιδιά είναι μιας γενιάς η οποία είναι καλωδιωμένη με το κομπιούτερ και με το ίντερνετ. Καλωδιωμένη, δεν έχει δυσκολίες. Στα υπόψη είμαι με το κομπιούτερ όλη την ημέρα. Σε νέα δηλαδή... γενιά όμως. Ναι, θα ήθελες να εντασσώσουν εκεί, αλλά νομίζω, δεν ξέρω κιόλας, μπορεί, δεν... Εντάξει τώρα. Δεν υπάρχει... είσαι σαν το Μάριο που είναι η χολύπτης εδώ, Μάριος δεν υπάρχει Καγής, κάμερα που είναι 18άρης. Δεν υπάρχει κάμερα εδώ αυτή τη στιγμή για να δεις τι σου κάναμε κι εγώ και ο Μάριος, έτσι κινήσεις διάφορες. Δεν πρόσεξα, δεν είδα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, μην υποτιμούμε την δύναμη που έχει ένας νέος άνθρωπος. Έχουν δύναμη, και... όντως έχουν. Απλά ψυχή. Ακριβώς. Ψυχή ακόμα. Νομίζω ότι θέμα συνθηκών έρχεται. Θα έρθει. Και αν να υπάρχουν σου πω και όλα κάτι, με άλλα... τον πρώτο τους μεγάλο έρωτα και την πρώτη μεγάλη απογοήτευση ερωτική, την έχουν την ψυχή, την ανακαλύπτουν ότι την έχουν, γιατί πάντα είναι υπάρχει μέσα. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να επεξεργαστούμε και αυτό που είπες. Θέλουμε χρόνο. Για μερικά χρειάζεται χρόνος και επειδή είναι και γιορτές και ξέρεις τι γίνεται τις γιορτές στα ραδιόφωνα ειδικά, ψωνίστε, κάντε, τουλάχιστον αυτοί διαφημίζουν. Τώρα τι θα κάνει ο κόσμος είναι άλλη ιστορία. Ακούμε εκεί, σχηματίζουμε μια εικόνα τι πρέπει να αγοράσουμε και τι θα θέλαμε, από εκεί και πέρα βλέπουμε. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα πλούς δελφούς γλυκό νερό. Τα δύο είπες πως θα πιάσε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει με στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Σε λέγα μαντιγό. Αυτό Άλκης Αλκαίος, το Άλκης ξέρουν Αλκαίος, όλοι. Ποιος δεν το έχει τραγουδίσει, όλη το λένε η Ελλάδα. Και πυρόγα και φεονταμάρι, όπως θες το λένε. Το ερωτικό, λένε ερωτικό. Ερωτικό είναι το κανονικό, αλλά πυρόγα. Περισσότεροι λένε πυρόγα, η πυρόγα. Και το νταμάρι και όλα τα. Και είναι ωραίος ο Μητσιάς εδώ. Πάρα πολύ. Από έναν πολύ ωραίο δίσκο, Εμπάρκο λέγεται, τον θυμάμαι. Από τους εμβληματικούς δίσκους της δεκαετίας του 80. Ναι, ναι, όντως. Με τον Βλάση Μπονάτσο, τον Κώστα Καράλη, τη Μαρία Δημητριάδη και τον Μανώλη Μητσιά σε αυτό το τραγούδι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Κώστας Στομαίδης είναι, επειδή μπαίνουμε από διαφημίσεις, πρέπει να τα λέμε αυτά. Και συνάδελφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, εγώ σε έχω γνωρίσει και έτσι. Και μου έχεις μάθει και πολλά τραγούδια από τις εκπομπές που έκανες. Αυτά τα ιταλικά, αυτά τα. Ιρλανδικά. Κάποια ιρλανδικά και έλτικα, κάτι τέτοια εκεί. Αυτά ήταν μια εποχή πολύ ωραία, γιατί ήταν μια εποχή που υπήρχε σαβούρα στο τραγούδι γενικότερα. Όταν εγώ μεγάλωνα, πρόσφατα δηλαδή. Οπότε εσύ και κάποια άλλη ραδιοφωνική παραγωγή μας μάθατε. Σήμερα δεν υπάρχει σαβούρα. Όχι τόσο όσο η παλιά. Δεν βγαίνει, η σαβούρα δεν βγαίνει. Όπως για έναν βλέπεις. Απλό λόγο, γιατί δεν υπάρχει δισκογραφία. Ναι, χρήματα και τα λοιπά. Αυτό ίσως είναι και ένα καλό. Παρ' όλα αυτά τα πρωινάδικα και τα μεσημεριανάδικα. Μεσημεριανά, μην μιλάμε μεσημεριανάδικα, δεν στέκει σαν εντάξει, δεν έχει την ποσότητα λοιπόν, που είχε παλιά. Όχι, γιατί δεν υπάρχει. Δεν, αλλά αυτό πολύ, είναι πολύ είναι και νομίζω και η ζωή. Δεν θέλει, δεν θες να ακούσεις τώρα τέτοια. Δηλαδή όχι, υπάρχει βέβαια. Πάντα. Θα γεμίσει ένα νυχτερινό κέντρο, μαγαζί, να θα γεμίσει. Κάτι, αλλά αυτά πηγαίνανε παρέα με το lifestyle. Ναι, ναι, ναι. Αυτά πέθανε αυτό ευτυχώς. Που μας πήγε πίσω. Εύχομαι να έχει πεθάνει. Έχει μην, πεθάνει. Μην αναγεννηθεί, φοβάμαι. Μπορεί να αναγεννηθεί, θα είναι κάτι νέο. Αλλά τώρα είμαστε στην άλλη φάση. Δεν έχει ο κόσμος διάθεση για lifestyle. Εδώ δεν έχει. Life. Τι θα έχει το style, αυτό ψάχνεις τώρα. Αυτό τώρα υπάρχει lifestyle στα υπόλοιπα. Πώς κυκλοφορείς με στο σπίτι με κουβέρτα. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε το ανάποδο. Πώς τη βγάζεις πατέντες χωρίς πετρέλαιο. Ξέρεις τι περιμένω, Θήμιο. Ότι όλη αυτή η κρίση που περνάμε να φέρει δημιουργία. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρω, τουλάχιστον στον χώρο της μουσικής, αλλά και στο θέατρο και παντού, αλλά στον χώρο της μουσικής που ξέρω πιο πολλά. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα ένας νέος δημιουργός να προβάλλει την δουλειά του. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχουν δύσκολο. Δισκογραφικές ναι, εταιρείες, ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει δισκογραφία. Σε μικρούς χώρους γίνονται θαύματα. Είναι κυψέλες οι μικροί χώροι. Περιμένω νέα παιδιά. Θα έρθουνε, μωρέ. Θα έρθουνε. Περιμένω ακριβώς, περιμένω. Μην τα περιμένεις τώρα όμως. Δηλαδή τη δεκαετία του 60, δεν το συζητώ. Όχι, ήταν άλλη διάρθρωση της κοινωνίας. Άλλο είπε. Θέλω να σου πω, τη δεκαετία του 60 που ήταν ένα μπαμ παγκοσμίως στη μουσική, βέβαια, στη μουσική. Ήταν η γενιά που είχε μεγαλώσει ή γεννηθεί μες στον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο. Ήταν 20άριδες 15 χρόνια που φέρνανε ως βίωμα και ως άκουσμα. Και έναν εμφύλιο από πάνω. Δηλαδή, δεν λέω μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Και παγκοσμίως στη δεκαετία του 60. Αλλά δεν χρειάζεται όμως σε αυτό το σύστημα να έχουμε μια καταστροφή για να δημιουργηθεί. Να βγουν οι καλές πτυχές του ανθρώπου, οι καλές πλευρές, να έχει φύγει ο μισός πληθυσμός για να βγουν οι καλές. Σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις βγαίνει και η καλή πλευρά, αλλά βγαίνει έχει και. Έχει βγει πρώτα η κακή όμως. Η κακή, ακριβώς. Κάνει την εκαθάριση και όσοι μείνουν μετά. Διάβασα κάτι προχθές που με συγκλώνησε, δηλαδή σε ερώτηση ενός από αυτούς της Χρυσής Αυγής, ότι αν σε ένα ιατρείο σας έρθει ένα παιδάκι μωρό μετανάστη, τι θα κάνετε, δεν θα το περιθάλψουμε. Ναι, δηλαδή, προηγούνται, προηγούνται οι Έλληνες. Ναι. Πού φτάσαμε, πού φτάσαμε. Αν δεν είναι τέρας αυτός που το λέει, τι είναι. Κοίτα, αυτός που το λέει είναι μειοψηφία. Είναι αυτό που είναι, δεν μας απασχολεί. Δεν είναι έτσι όλη η Ελλάδα. Ούτε όχι, θα γίνει. Βέβαια, ούτε θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα γίνει γιατί στο DNA έχουμε τη δημοκρατία. Δεν είναι DNA, είμαστε εμείς περισσότεροι και ξέρουμε πολύ καλά. Ακριβώς. Και τα έχουμε περάσει. Ακριβώς. Και διάβαζα εγώ και μια επιστολή προχτές παιδιών από τη Γερμανία προς τη Χρυσή Αυγή. Δεν την έστειλε εκεί, την έστειλε σε άλλο φορέα, αλλά έλεγε ότι όσο εσείς στην Ελλάδα κυνηγάτε μετανάστες, τόσο η ζωή δική μας και των γονιών μας εργαζομένων στη Γερμανία γίνεται χειρότερη. Ακριβώς. Γιατί κυνηγάνε οι εδώ φασίστες εμάς. Ακριβώς. Γιατί υποτίθεται αυτά τα κάνουν για τους Έλληνες και όλες αυτές τις βλακίες που λένε. Και... καταρχήν... βεβαίως τους φτωχούς Έλληνες. Γιατί τον πλούσιο Έλληνα δεν τον αγγίζει η Χρυσή Αυγή. Δεν έχει καν θέμα ίσα-ίσα. Στους εφοπλιστές ψήφισε στη Βουλή, τον πλούσιο Έλληνα, τα κίνητρα και που πληρώνουν κάτι ελάχιστα εκατομμύρια, ενώ όλος ο υπόλοιπος λαός πληρώνει δισεκατομμύρια σε φόρους. Έχουν πρόβλημα με το φτωχό Έλληνα. Τραγούδι, τραγούδι. Ή δικό σου ή live ή CD. Πάμε να ακούσουμε το πάλι Μπρέχτ. Επίκαιρος ο Μπρέχτ. Ναι, ναι, είναι και οι χρονιές του αυτές εδώ. Λοιπόν, πάλι από τη μουσική πράξη τον Μπρέχτ, το Στρατηγέ. Εκατοντάδες άντρες αφανίζει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται οδηγό. Χρειάζεται οδηγό. Στρατηγέ. Απ' τον άνεμο και απ' τον ελέφαντα σηκώνει βάρος πιο πολύ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Χρειάζεται πιλότο. Χρειάζεται πιλότο. Στρατηγέ. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Ξέρει να σκέφτεται. Ξέρει να σκέφτεται. Στρατηγέ. Σηκώσανε λοιπόν τις τρύπιες του σημαίες και έτσι όπως έμπασε ένα κρύο ξαφνικά οι θεωρίες που ντιασαν και πάθαν πνευμονία και αρρωστήσανε βαριά, πολύ βαριά. Και φεύγει ο αιώνας τώρα τσακισμένος, παράλληλα γέρος και τρελός, κι οι νοσοκόμες τον δουλεύουν όλη μέρα κι όταν νυχτώνει σβήνουνε στο θάλαμο το φως. σκορπίσαν ξαφνικά στους πεντανέμους. Με εκείνα εκεί τα γκρίζα λυπημένα τους παλτά, με εκείνα τα πολύχρωμα απλόϊκα όνειρά τους. Το τι, το πώς και το γιατί αυτοί το ξέρουν πιο καλά. Σαν πλάσματα μιας άγνωστης διάστασης, οι μαρκωμένοι πίτες κι οι φώτινες τους χήμερες. Και οι αιτίες οι τρίφερες μιας άγριας επανάστασης, που δεν κατάλαβε ποτέ τον εαυτό της. Μιας άγριας επανάστασης που θα ξανασυμβεί, που θα ξανασυμβεί με χίλιους τρόπους. Κάτσε Μιχαή, τι είναι αυτό? Οι Τρύπιες Σημαίες, από τα πιο ωραία τους και πολιτικά τους τραγούδια. Ένα τραγούδι που όχι μονάχα αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά και για το μέλλον φοβάμαι. Όλα αυτά, το καλό των κύκλους, πολιτικών τραγουδιών, όπως βλέπεις. Δηλαδή, ακούμε τραγούδια τώρα, όσοι μας αρέσουν και νομίζω είναι πολλοί κόσμος, που έχουν γραφτεί με 30-40 και από το 30, την δεκαετία του 30 του Μπρέχτ. Το καλό με τα πολιτικά τραγούδια είναι αυτό. Μάλλον το καλό με το καλό τραγούδι είναι αυτό. Και κάποιο ακριβώς, ερωτικό θα μείνει. Πολλά πολιτικά τραγούδια ήταν πολύ επικαιρικά και χαθήκανε, γιατί δεν είχαν και καλλιτεχνική αξία. Δεν είναι, επειδή είναι πολιτικό, βαφτίζεται πολιτικό, μπορεί να αντέξει στον χρόνο. Ναι, όχι, όταν έχει καλλιτεχνική αξία. Ούτε όποιο βαφτίζεται πολιτικό είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό. Ακριβώς, και εγώ δηλώνω αστροναύτης, δεν είναι εκεί το θέμα. Και τα τελευταία 20-30 χρόνια. Είμαι και αστροναύτης. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε βαρεθεί από ανθρώπους που δηλώνουν κάτι, χωρίς να μπορεί να ανταποκρίνεται αυτό ακριβώς. Το κάτι με αυτό που δηλώνουν. Και αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Δηλαδή, οι πρωθυπουργοί μας, όλοι οι τελευταίοι υπουργοί, δηλώνουν σωτήρες. Και βλέπεις ότι ο κόσμος από κάτω καταστρέφεται, δεν σώζεται καθόλου και σου λέει: εγώ σώζω. Αυτό και μόνο είναι η βασική αντίφαση που μας έχει ξεπεράσει εμάς εδώ στο Ελληνοφρένιο, μας έχει ξεπεράσει αυτό. Ό,τι και να πούμε εμείς είναι υποδέστερο από αυτό που κάνουν αυτοί. Ακριβώς. Οπότε, αν μείνουμε άνεργοι, θα είναι γι' αυτό το λόγο. Επειδή ένας Σαμαράς, ένας Παπανδρέου, και μην αναφέρω τώρα ονόματα, τα ξέρουμε όλοι και τα έχουμε λουστεί, θα μας έχουν πάρει τη δουλειά. Χωρίς να έχουν προσφέρει και στον τόπο. Τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Θα πάμε προς το τέλος σιγά-σιγά. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είναι ο Κώστας Στομαίδης, να το πω άλλη μια φορά, και συνάδελφος και τραγουδιστής. Μάλλον και συνάδελφος και δημοσιογράφος. Για να πω. Όχι, δημοσιογράφος. Παραγωγός, μωρέ, εντάξει, όλοι οι ίδιοι είμαστε τώρα. Δεν κατάλαβα πώς το μπάτσι, οι Αλίτες Ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι και τέτοια. Όχι, ρε. Δεν όχι, είσαι. Εντάξει, δεν είμαι, δεν έχει είμαι, και τη χρειά του. Αλλά δεν είμαι δημοσιογράφος. Ναι, δεν μπορώ να ενδυθώ μια ιδιότητα που δεν έχω. Σωστό, σωστό. Απλά επειδή μπαινοβγαίνει στα στούντιο και τα με εκπομπές, έχει μια. Οι τραγουδιστές μπαινοβγαίνουν στα στούντιο. Όχι, η παραγωγή, η ραδιοφωνική μπαινοβγαίνουν στα στούντιο. Εγώ ήθελα έτσι τώρα τι να ευχηθούμε για το 2013, την ώρα που έτσι πως το βλέπουμε μαύρο, να μην είναι τόσο μαύρο. Να έχουμε μια ανάσα, κάπως. Η κοινότητα, δηλαδή ο ένας με τον άλλον, αν δεν πιαστούμε από το χέρι, αν δεν νιώσουμε τη ζεστασιά του διπλανού μας, να πάρουμε δύναμη, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να μην αφήνουμε στους άλλους πράγματα που αφορούν εμάς. Ακριβώς. Το κάναμε 20 χρόνια με πολύ μεγάλη γιατί, επιτυχία. Γιατί, ξέρεις τι, νιώθω ότι είμαστε όλος ο κόσμος με όλη αυτή τη βαρβαρότητα που μας δέρνει τα τελευταία 3 χρόνια, είναι σοκαρισμένος. Πολύ σοκαρισμένος. Μουδιασμένος, απογοητευμένος. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να εξελιχθεί και να γίνει μια δύναμη, να μεταλλαχθεί μάλλον και να γίνει μια δύναμη. Θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι πότε. Και χάνουμε χρόνο και μέχρι τότε κυριαρχούν δυνάμεις που δεν πρέπει. Ακριβώς. Που είναι κακές για την κοινωνία πάντων, και για όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλά θα και όπως ο καθένας όπως το νιώσει αυτό ναι, το πράγμα. Ναι. Και θα πάνε καλά και έτσι κι αλλιώς γιατί είναι μονόδρομος. Αγάπη και έρωτα. Αυτοί μας έχουν βάλει όλοι αυτοί, ναι αυτό ισχύουν, δεν το συζητάμε και είναι και η λύση. Μας έχουν βάλει 15 μονόδρομους. Εμείς θα βάλουμε ένα δικό μας μονόδρομο. Εμείς το δικό μας Plan B θα κερδίσει. Εμείς θα πάμε μπροστά και θα τους κάνουμε και μάλιστα και το τραγούδι που ακολουθεί, που είναι και το τελευταίο, νομίζω τα λέει όλα, όλες αυτές τις ευχές που είπαμε εμείς σε τη Σκόρπια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλά να πάνε όλα, καλή χρονιά. Να είμαστε καλά. Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σε αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανά τονώθηκε. Οι εξεγεύσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ράκι αλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε από την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσχιζε πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε βρώμα η ιστορία τι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σε αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ράκι αλότρια στο κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκισε η πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Βαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Oh.